Binlerce plak ve kasetçilik sunar. Müslüm Gürses ve istekleriniz. Şarkılar senin için, türküler senin için. Bilmem başka ne yapsam, sevgilim senin için. Gönlümü mabet yapsam, saçına güller taksam. Az gelir anlatmaya, bendeki aşkın için. Az gelir anlatmaya, bendeki aşkın için. Aşkın için. Şarkılar senin için, türküler senin için. Bilmem başka ne yapsam, sevgilim senin için. Gönlümü mabet yapsam, saçına güller taksam. Az gelir anlatmaya, bendeki aşkın için. Sen benim kanadımsın, tutulacak dalımsın. Yaşamak neye yarar, yanımda olmamışsın. Akınca yollarına kaybolup gidiyorum. Hayat seninle güzel, gerçek mi biliyorum? Ben sana sevdalıyım, hem gönülden bağlıyım. İstemem başkasını, hep senle olmalıyım. Uzanınca ellerim, ellerini tutmalı. Gözlerim bir tek senin gözlerine bakmalı. Bakınca gözlerime kaybolup gidiyor. Hayat seninle güzel, gerçek bu biliyorum. Hayatım senin için, tüm sevgim senin için. En büyük mutluluksun sevgilim benim için. Dünyalara değişmem, saçının bir telini kimseler donduramaz kalbimdeki yerini. Sen benim kanadımsın, tutunacak dalımsın. Yaşamak neye yarar, yanımda olmamışsın. Bakınca yollarına kaybolup gidiyorum. Hayat seninle güzel, gerçek bu biliyorum. Ben sana sevdalıyım, hem gönülden bağlıyım. İstemem başkasını, hep senle olmalıyım. Uzanınca ellerim, ellerini tutmalı. Gözlerim bir tek senin gözlerine bakmalı. Bakınca gözlerine kaybolup gidiyorum. Hayat seninle güzel, gerçek bu biliyorum. Yabancılar gibi bırakıp İçimde özlemi bitmeden daha, gönlümü kedere bırakıp gitti. İçimde özlemi bitmeden daha, gönlümü kedere bırakıp gitti. Ne hoşça kal dedi, ne de elveda. Yabancılar gibi bırakıp gitti, bırakıp gitti, bırakıp gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdu. Çiğneyip geçti yolu olurdu. Bir ömür aşkıyla dolurdum. Ne yazık bunları bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdu. Çiğneyip geçti yolu olurdu. Bir ömür aşkıyla dolurdu. Yazık bunları ben gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gönül evimde uçkuruğa döndü adı dilimde. Şimdi mevsim hazan, gönül evimde uçkuruğa döndü adı dilimde. gelir mi gelmez mi birinde? Cevapsız sorular bırakıp gitti, bırakıp gitti, bırakıp gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdu, çiğneyip geçti yolu olurdum. Bir ömür aşkıyla dolu olurdum. Ne yazık bunları bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdum, çiğneyip geçti yolu olurdum. Bir ömür aşkıyla dolu olurdum. Ne yazık bunları bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi onun kulu olurdum, çiğneyip geçti yolu olurdum. Bir ömür aşkıyla dolu olurdum. Ne yazık bunları bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden. İstersen gitme derdi, terk edip gideni ben ister mi? Aşkım için gururumu terk eder mi? Yolun açık olsun, güle güle git, git, git. Güle güle git, git, git. Güle güle git. Hasretten yansam da, acıyla dansam da, yaşayamazsam da, güle güle git. Hasretten yansam da, acıyla dansam da, yaşayamazsam da, güle güle git. Git, git, güle güle git, git, git, güle güle git. Senin yerini başkası al, beni arasan da elin boş kalır. Sen sevmedikten sonra seni kim tanır? Yolun açık olsun, güle güle git, git, git. Güle güle git, git, git. Güle güle git. Hasretten yansam da, acıyla dansam da, yaşayamazsam da, güle güle git. Hasretten yansam da, acıyla dansam da, yaşayamazsam da, güle güle git. Git, git, güle güle git, git, git, güle güle git. Gidersen bir daha gelme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur. Bağışlar, affeder, sanma boşuna. Ayrılırsak her şey biter sevgilim. Gidersen bir daha gelme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur. Bağışlar affeder, sanma boşuna. Vazgeçmek ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden dönmek demektir. Vazgeçmek ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek sözümden dönmek demektir. Çaresiz kadere boyun eğmektir. Düşünmeden karar verme boşuna. Düşünmeden karar verme boşuna. Suçumu söylemelisin. Susup da boynunu bükme boşuna. Sebepsiz ayrılık olmaz sevgilim. Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna. Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna. Suçluysam suçumu söylemelisin. Susup da boynunu bükme boşuna. Sebepsiz ayrılık olmaz sevgilim. Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna. Vazgeçmek ayrılmak kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden dönmek demektir. Vazgeçmek ayrılmak kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden dönmek demektir. Çaresiz kadere boyun eğmektir. Düşünmeden karar verme boşuna. Düşünmeden karar verme boşuna. Gidersen bir daha gelme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur. Bağışlar, affeder, sanma boşuna. Ayrılırsak her şey biter sevgilim. Gidersen bir daha gelme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur.

sensiz, gönlüm sensiz, kaderde bize koyu neysin? Gel de gönlüm sevimsiz, sevenler ayrılama az, vallahi sevgilimsiz, vallahi sevgilimsiz. Ben çekmenin yanında sevmeyi öğrenmişim. Bizde bitse ömür biter, ömür bitse aşk bitmez. Bizde bitse ömür biter, ömür bitse aşk bitmez. Gel de sen olmadan yaşa, aşkım beladır başa. Gel de sen olmadan yaşa, aşkın beladır başa. Ne olsa olsun sen beni unutsan da, ben seni unutmam. Ümidim var daha sevgilim çok yakında, seninle yaşamaya. Güzel günler yakında, vallahi çok yakında, seninle yaşamaya ümidim çok var da. Allah'ım aşkıyla o yaktı beni. vicdanı merhamet taşımıyormuş. Aşk denen duyguya inanmıyormuş. Seninim diyordu meğer yalanmış. Allah'ım aşkıyla o yaktı beni. Allah'ım aşkıyla o yaktı beni. Allah'ım aşkıyla o yaktı beni. Ağlasın ömrümce, yansın ağlasın. Allah'ım aşkıyla o yaktı beni. Zaman ahlat gönlümü, istersen derdinle karart ömrümü. Affetmek çok kolay bütün zulmünü. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Bir gülsen yeter. Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzakta uzak bir gün sen yeter. Uzakta uzak bir gün sen yeter. Göğsüme yaslanıp elimi tutma. Sevgilim diyerek sevdalı bakma. Göğsüme yaslanıp elimi tutma. Sevgilim diyerek sevdalı bakma. Razıyım sen benim gibi bağlanma. Uzaktan uzak bir gün sen yeter. Uzaktan uzak bir gün sen yeter. Çaresiz bırakmadım. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter. Sözlerin öyle başka ki aklımı başımda aldım bir anda. Mutluluk vaat eden gülüşlerimle, sevdiğe haykıran işvelerimle. Mutluluk vaat eden gülüşlerimle, sevdiğe haykıran işvelerimle. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldun bir anda. Tarifi imkansız güzelliğinle kalbimin sahibi oldun bir anda. Dizlerine kapanıp da gel kalbime gir mi dedim. Sen istedin, sen istedin, ayrılmayı sen istedin. Beni aşka köle edip gençliğimden de istedin. Sanma seni anacağım. Yemin ettim bundan sonra. Sanma seni anacağım. Elbet bir gün beni seven bir sevgili bulacağım. Elbet bir gün beni seven bir sevgili bulacağım. Sen istedin, sen istedin, ayrılmayı sen istedin. Beni aşka köle edip gençliğimde ne İşten geçer, böyle devam edemem. Kahrolursun arkadaş, tükenirsin, bitersin. Yok olur inançların, kimseyi sevemezsin. Kolay ver arkadaş, sen de seversin. Başlamadan bittiyse o zaten aşk sayılmaz. ne çıkar ki terk ettiyse, bırakıp da gittiyse aşkımla alay edip başkasını sevdiyse. Kolay olan arkadaş sen de ona gülersin, onun yaptığı gibi başkasını seversin.